jak dawniej, a jednak inaczej. W oczach łzy i lęk. Nie powiedziałem ani słowa, kiedy tak blisko obok siebie. Pozostawię tylko tobie. Nie napisany jedyny wiersz. Więcej zrobić nie mogę. Wszystko to.